Program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pozyskanie brakujących pieniędzy potrzebnych do organizacji wyborów samorządowych to zdaniem PKW najważniejsze zadanie przed Magdaleną Pietrzak, nową szefową Krajowego Biura Wyborczego. Znacznie ta kwota się zwiększyła w porównaniu z naszymi obliczeniami sprzed zmian w kodeksie wyborczym. Minister spraw zagranicznych zabrał głos w sprawie kampanii amerykańskiej fundacji, która wzywa Stany Zjednoczone do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską. No na pewno to są niedobre działania, pokazują jak emocjonalna jest ta kwestia. W Małopolsce niechciane depozyty zalegają w sądowych archiwach. Zgłaszają się nieliczni, to zgłaszają się osoby, które mają po prostu depozyty jakieś wartościowe. Państwowa Komisja Wyborcza wybrała Magdalenę Pietrzak na szefową Krajowego Biura Wyborczego odpowiedzialnego za organizację wyborów i referendów. Magdalena Pietrzak jest urzędniczką w kancelarii premiera. Wcześniej działała w samorządzie w województwie łódzkim. Według szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego najważniejszym zadaniem dla nowej szefowej biura będzie pozyskanie brakujących ponad 600 milionów złotych potrzebnych do organizacji jesiennych wyborów samorządowych. Koszt głosowania to zdaniem komisji ponad 800 milionów złotych. Znacznie ta kwota się zwiększyła w porównaniu z naszymi planami i obliczeniami sprzed zmian w kodeksie wyborczym. No, trzeba pamiętać, że doszły tutaj zupełnie nowe zadania dla Krajowego Biura Wyborczego, dla Państwowej Komisji Wyborczej. Powołana przecież będą drugie komisje, które liczą głosy. Kwestia komputerów, kwestia kamer, bo przecież przewidziane są transmisje online. Zwiększenie liczby komisarzy o 49. Cała armia przecież urzędników wyborczych. To są wszystko koszty. Państwowa Komisja Wyborcza dokonała dziś wyboru spośród trojga kandydatów wskazanych przez szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Oprócz Magdaleny Pietrzak byli to wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot oraz zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Mirosław Sanek. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zaapelował o spokojne reagowanie na kampanię amerykańskiej Fundacji Rodziny Rudermanów, która wzywa Stany Zjednoczone do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską. Według szefa polskiej dyplomacji amerykańskie władze nie będą ulegać tego typu apelom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Amerykańska Fundacja Rodziny Rudermanów opublikowała prowokacyjne nagranie wideo, w którym Żydzi w różnym wieku używają sformułowania polski holokaust i deklarują, że polskie władze nie zamkną im ust. Przygotowano także petycję do władz w Waszyngtonie o zerwanie stosunków dyplomatycznych z Polską. No na pewno to są niedobre działania, bowiem nie sprzyjają tutaj znalezienia porozumienia, pokazują jak emocjonalna jest ta kwestia. Komentował akcję fundacji przebywający w Nowym Jorku minister Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji powiedział, że wczoraj odbył długą rozmowę z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie Paulem Jonesem, podczas której wyjaśniano wątpliwości związane z ustawą o IPN. Nie sądzę, żeby rząd amerykański ulegał wpływom jakiejś petycji. Także nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Stwierdził minister, dodając, że tego typu działania mogą być podejmowane i należy do nich podchodzić spokojnie. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie ostrzeżenie dla mieszkańców Warmii i Mazur. Nocą temperatura spadnie tam miejscami do minus 12 stopni. Służby przypominają, że w regionie działa bezpłatna infolinia dla bezdomnych i tych, którzy chcą im pomóc. Dzwoniąc pod numer 800-165-320 można uzyskać informacje o miejscach noclegowych, jadłodajniach czy innych formach i punktach pomocy, na przykład medycznej czy finansowej. Bezpłatny numer będzie działał w województwie do końca marca. Rowery, laptopy, telefony komórkowe, ale też ubrania w sądowych depozytach na odbiór przez właścicieli czekają tysiące rzeczy. To przedmioty, które były dowodami w sprawach sądowych, a teraz mogą być zwrócone. Na przykład w archiwum Tarnowskiego Sądu Okręgowego oraz Rejonowego jest 350 takich przedmiotów, wyjaśnia pracownik archiwum Robert Włodarz. To są rowery z kradzieży, które są w depozycie. No zachodzi obawa, komu to wrócić, więc dlatego u nas są przechowywane przez okres 6,5 roku. Zgłaszają się nieliczni. To zgłaszają się osoby, które mają po prostu depozyty jakieś wartościowe. Przede wszystkim telefony, laptopy i dokumentacja, bo nie jest dokumentacja firmy. To też się zgłaszają po to. Jeśli właściciel jest znany, to sądowe dowody rzeczowe czekają na niego przez 3 lata. Jeśli nie, to przez 6,5 roku. Po tym czasie są przekazywane do urzędów skarbowych. Zazwyczaj nie nadają się do sprzedaży, dlatego są niszczone. To był serwis Trójki, a już za chwilę sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Mateusz Fusiarz. W Europie króluje dzisiaj piłka nożna, przede wszystkim za sprawą Ligi Mistrzów. Do zakończenia pierwszej serii spotkań 1/8 finału pozostały już tylko dwa spotkania. Daniem głównym jest oczywiście starcie Sevilli z Manchesterem United na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Za to drugi mecz na pierwszy rzut oka wygląda bardziej jak starcie w Lidze Europy. Szachtar Donieck gra z AS Romą, ale futbol wielokrotnie pokazywał, że jest nieprzewidywalny. Być może to będzie najlepsze widowisko tej serii gier, ale poprzeczka zawieszona wysoko. Skoro wspomniałem o Lidze Europy, to warto odnotować, że znamy już pierwszy zespół, który zagra w 1/8. Będzie to CSKA Moskwa, które pokonało dziś 1-0 Sfenes Fezde Belgrad. Pozostałe rewanże 1/16 w czwartek. W Hiszpanii dzisiaj nie tylko Sevilla, nie tylko Manchester, ale także Leganes i Real Madryt. W zaległym spotkaniu 16 kolejki La Liga królewscy wygrali 3-1. Awansowali na trzecie miejsce w tabeli, ale tracą do Barcelony aż 14 punktów. Polskie zespoły też grają w europejskich pucharach, ale tych siatkarskich. Chemik Police przegrał na wyjeździe z Dynamem Kazań 1-3. Za tydzień mistrzynie Polski zagrają z serbską Wizurą Rumą. Stawką będzie awans do ćwierćfinału. Była już piłka nożna, siatkówka, czas na ręczną. Rozegrano dzisiaj 3 mecze Superligi, ale każdy z innej kolejki. W zaległym spotkaniu 16 serii gier Górnik Zabrze wygrał z Kwidzynem 38-23. W rozegranym awansem meczu 24 kolejki Azoty Puławy pokonały 38-35 Gwardię Opole. Jedynymi zespołami, które zagrały dziś zgodnie z kalendarzem, a zatem 23 kolejkę, były Wisła Płock i Piotrków Janin. Wicemistrzowie Polski wygrali 26-24. A teraz już Pjongczang. 25 państw jak dotąd figuruje na liście klasyfikacji medalowej. Na pierwszym miejscu bez niespodzianki. Norwegia 33 medale, w tym aż 13 złotych. Na końcu stawki Liechtenstein z jednym brązowym medalem wywalczonym przez Tine Weirather w supergigancie. Polska jest 17, ale my zajmiemy się teraz reprezentacją, która zajmuje 20 miejsce. A konkretniej zrobi to Tomasz Gorazdowski. Szczęście w karierze jakiejkolwiek jest potrzebne. Wiemy o tym i czasami niektórym spada prosto z nieba. W związku z wykluczeniem Rosji z igrzysk o sportowcach z tego kraju mówi się po angielsku Olympic Athletes from Russia, w skrócie OAR. I tak mówią często komentatorzy, piszą anglojęzyczni dziennikarze. OAR nazywa się też amerykańska grupa rockowa. Od czasu, kiedy igrzyska się rozpoczęły, zanotowała niesłychany wzrost popularności. Na Spotify czy w wyszukiwarkach wzrost sięga kilkuset procent. Zespół był popularny, ale teraz dopiero się zaczyna, mówi jego lider Mark Roberts. Popularność przychodzi we właściwym momencie. W zeszłym tygodniu zespół ogłosił nową trasę koncertową. To się nazywa mieć szczęście. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Więcej o występach Polaków, tych dzisiejszych i jutrzejszych, za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Jutro na południu, wschodzie i na wybrzeżu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Od czasu do czasu popada śnieg, najzimniej w Suwałkach minus 6 stopni, najcieplej na zachodzie plus 2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca płytę z piosenkami chóru dziecięcego Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Koncert promujący album już 25 lutego o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Płyta oraz bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Serdecznie zapraszam i polecam. Agata Steczkowska. znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wojnach przyszłości, o tym, jak mogą wyglądać najbliższe konflikty zbrojne, jakie nowe rodzaje broni mogą być wykorzystywane. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o takich pojęciach jak bezzałogowe platformy bojowe, broń wiązkowa, broń mikrofalowa, działa elektromagnetyczne, operacje sieciocentryczne, bionika, czyli kopiowanie natury przez wojsko, globalna broń geofizyczna i tak dalej, i tak dalej. Nasza audycja jednak nie będzie gawędziarstwem z futurologami, ale rozmową o konkretach z dwoma oficerami, pułkownikami, wykładowcami Akademii Sztuki Wojskowej. Na początek jednak chciałbym, żebyśmy wysłuchali piosenki zatytułowanej Niewidzialna Armia, ponieważ myślę, że ona będzie dobrym motywem wprowadzającym do naszej dyskusji. Takie powiedzenie, że niektórzy dowódcy toczą wojny z przeszłości, to znaczy pozostają zakładnikami teorii minionych wojen, podczas gdy świat idzie do przodu i nowe konflikty zbrojne będą wyglądały już zupełnie inaczej. Na szczęście nasi dzisiejsi goście nie należą do takich dowódców, którzy myślą tylko w kategoriach przeszłości, ale o tym, jak mogą wyglądać te konflikty zbrojne w najbliższym czasie. A gościmy dzisiaj w studiu pana pułkownika profesora Marka Wrzoska, wykładowcy Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Oraz pułkownika doktora habilitowanego Juliusza Tyma, dyrektora Instytutu Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. Dobry wieczór. Przed chwilą Tomek Budzyński śpiewał piosenkę Niewidzialna Armia. Tam są takie słowa: my jesteśmy armia, niewidzialna armia, my jesteśmy ziarna, rozproszone ziarna. Można powiedzieć, że te słowa napisane już jakiś czas temu antycypowały pewne sposoby prowadzenia wojen i w teraźniejszości, być może w przyszłości. Panie pułkowniku, zwracam się do pułkownika profesora Marka Wrzoska. Tak, jest to prawda. Trzeba powiedzieć, że współczesne armie bardzo często działają na zasadzie takich ziarenek piasku porozrzucanych w różnych rejonach operacyjnych, które złączone jednym celem realizują określony zamiar dowódcy operacyjnego. Ten wymiar działania fizycznego bardzo przekłada się również na rozwiązania techniczne. Dzisiaj mamy takie pojęcia jak elektroniczny kurz czy działanie w roju, które wprost odnosi się do pewnych porównań. A więc pojęcie elektronicznego kurzu oznacza malutkie cząsteczki inteligentnych elementów rozpoznania, które są w stanie zbierać różnego rodzaju informacje i połączone w sieć budują obraz przyszłego albo obecnego pola walki. Podobnie jest z rojem. Te roje przypominają bardzo często roje pszczół lub innego rodzaju owadów i również na tej zasadzie działają współczesne pododdziały czy jednostki. Mając informację o swoim położeniu, o położeniu sił przeciwnika, są w stanie w bardzo krótkim czasie zorganizować taką formację bojową, która będzie adekwatna do działań przeciwnika. Będzie łatwo ją ugrupować, łatwo ją przemieścić, a przede wszystkim bardzo łatwo zapewnić jej bezpieczeństwo, wiedząc, gdzie są rozmieszczone poszczególne elementy. Ale to, co pan mówi, to trochę odbiega od takich naszych potocznych wyobrażeń o wojnie, ponieważ nasza wyobraźnia jest jednak ukształtowana przez te obrazy II wojny światowej. I proszę powiedzieć, w którą stronę zmierzają dziś zmiany w sztuce prowadzenia działań militarnych? Pan pułkownik już tym. Jest takie powiedzenie, że generałowie i armie przygotowują się najczęściej do tych wojen, które już były. Ja myślę, że to powiedzenie było aktualne w erze industrialnej. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co proponuje chociażby Samuel Huntington, kolejne fale rozwoju cywilizacyjnego. Żyjemy teraz w epoce informacyjnej. I te zmiany, które obecnie nas otaczają, z którymi mamy do czynienia, są niesamowicie dynamiczne. My jako siły zbrojne nie powstrzymamy tych zmian, a więc musimy się dostosować do środowiska, w którym te zmiany następują błyskawicznie i praktycznie każda nowa generacja sprzętu komputerowego przynosi ze sobą również nowe narzędzia, które my możemy traktować jako narzędzia walki. A więc nowoczesne siły zbrojne, które charakteryzują się zupełnie inną niż te stare kulturą organizacyjną, są dostosowane, gotowe do zmian, do podejmowania tego typu wyzwań. I nowoczesne siły zbrojne coraz częściej przestawiają się, oprócz tego, że powiedzmy dysponują wysoce, powiedziałbym, wyrafinowaną techniką wojskową, która jest nastawiona na użycie takie typowo kinetyczne, wykonywanie uderzeń kinetycznych, również cały czas powiększają obszar oddziaływania na przeciwnika, który jest obszarem działań niekinetycznych. To może faktycznie możemy powiedzieć tak, że nie wyprowadzimy czołgów ani bojowych wozów piechoty z koszar, a wykorzystując chociażby spektrum elektromagnetyczne, będziemy prowadzić działania wojenne. Pan pułkownik Wrzosek. W kwestii uzupełnienia chciałem posłużyć się takim pewnym przykładem, ilustrując tezę, o której tutaj mówił mój kolega. Powiem może tak, rozpadły się bardzo duże zakłady przemysłowe. One nie realizowały przyjętych już założeń i te zakłady przestały być narodowe, stały się wielonarodowe. Dlaczego? Dlatego, że otwarto granice i łatwo było prowadzić różnego rodzaju wymianę handlową, ale również nawiązywać kontakty handlowe. Podobnie rzecz się ma z armią. Dzisiaj nie mamy struktur armijnych o bardzo dużych związkach operacyjnych. Niewiele jest takich armii. Natomiast mamy bardzo wiele, szczególnie w Europie, związków wielonarodowych. A więc korpus wielonarodowy, dywizja wielonarodowa, brygada wielonarodowa. To są rozwiązania, które postępują wraz z rozwojem industrialnym, ale postępują również wraz z rozwojem tego społeczeństwa cyfrowego. Dzisiaj jak mówimy właśnie o sieciocentryczności, jak mówimy o automatycznych platformach bojowych, to właśnie mówimy o rozwoju technologicznym. To jest ten skok zmieniającej się armii na potrzeby nowej rzeczywistości. Ale są nie tylko międzynarodowe armie, ale dzisiaj są prywatne armie. Teraz głośno jest o Wagnerowcach w Syrii, tak. Ale wcześniej Amerykanie też mieli prywatne armie wykorzystywane w bojach w tamtym regionie świata. To nie są żołnierze, to są najemnicy. Żołnierz pełni służbę, nie dla pieniędzy. To jest wyraźna różnica, która nas, żołnierzy, dzieli od tych, którzy na zabijaniu ludzi zarabiają pieniądze. Tutaj trzeba wyraźnie rozgraniczyć pewien prawny też aspekt. Mianowicie prywatyzacja wojny doprowadziła do tego, że powstały tego rodzaju właśnie instytucje, organizacje, które zajmują się handlem. I to w rozumieniu przepisów prawa oni handlują określonymi usługami. Te usługi obejmują ochronę, obejmują wymuszanie, obejmują różnego rodzaju działania, czasami nawet nieopisane, bądź opisane w sposób, który kamufluje prawdziwy zamiar realizacji. One jako firmy pojawiły się gdzieś tam na początku operacji w Iraku, potem były doskonalone, rozwijane. Bardzo często źródłem powstania takiej firmy są byli żołnierze. Ci, którzy utracili możliwość wykonywania zawodu, bądź celowo porzucili armię, organizując różne struktury wspierające działania. I grupa Wagnera jest takim sztandarowym przykładem takiego rozwiązania. Natomiast proszę mieć też na uwadze fakt, że działalność tego rodzaju firm jest bardzo wygodna dla wielu rządów. Dlatego, że w przypadku, kiedy giną pracownicy tej firmy, to giną pracownicy, nie żołnierze. To, co Rosjanie mocno podkreślają, to fakt, że w Syrii nie zginęli żołnierze Federacji Rosyjskiej. Zginęli obywatele Federacji Rosyjskiej, ale nie żołnierze. Kolejna taka nowa sprawa, jaka też się pojawiła w ostatnim czasie, to wojna hybrydowa, bo tego pojęcia jeszcze niedawno nie było w powszechnym użyciu i też ono pojawiło się w związku z konfliktem i to toczonym w niedalekim sąsiedztwie naszych granic. Ja myślę, że ten termin był wcześniej znany tylko w wąskiej grupie fachowców. Bo to jest termin, którym amerykańscy teoretycy sztuki wojennej posługują się już co najmniej od lat 90. XX wieku. Natomiast on u nas stał się taki, powiedziałbym, nośny, medialny, dlatego że w ten sposób zaczęto określać to, co możemy obserwować za naszą wschodnią granicą. Natomiast ta hybrydowość to nie jest zjawisko zupełnie nowe, bo ono już jest wcześniej obserwowane przez i w jakiś sposób zdefiniowane przez ludzi, którzy naukowo zajmują się problematyką wojny. No właśnie, na czym polega ta hybrydowość wojny? Bo jak czytam różne opracowania, które mogą dotyczyć sposobu zaatakowania Polski, to jednym z takich punktów jest właśnie wojna hybrydowa, że możemy paść w przyszłości ofiarą tego rodzaju agresji. Więc na czym to polega, wojna hybrydowa? Może, żeby dobrze zrozumieć istotę tej wojny hybrydowej, warto się skoncentrować na takich parametrach, które ją jakby określają, opisują. Pierwszy ten wymiar wojny hybrydowej to jest połączenie działań regularnych i nieregularnych działań zbrojnych. A więc wykorzystanie tych formacji, które działają w sposób zgodny z regulaminem prowadzenia działań wojennych i również tych formacji, które działają w sposób asymetryczny, często używamy takich określeń partyzancki czy wręcz terrorystyczny. Drugi wymiar wojny hybrydowej to są różnego rodzaju operacje psychologiczne mające na celu, mówiąc potocznie, zmiękczenie strony atakowanej, czyli wyciągnięcie różnych animozji, sprzeczności wewnętrznych, pokazanie dysproporcji, a więc zbudowanie takiego scenariusza pewnych zdarzeń, który rozwijany w przyszłości może doprowadzić do rozkładu społeczeństwa. No i trzeci wymiar tej wojny to jest wojna propagandowa na zewnątrz. To jest element walki na arenie międzynarodowej. Pokazanie, że państwo, które jest obiektem takiego działania, jest niespójne, że nie ma właściwie funkcjonującego rządu, że zamieszki wewnętrzne powodują, że rząd traci poparcie społeczne. I teraz, jak połączymy te wszystkie trzy płaszczyzny funkcjonowania czy działania w ramach wojny hybrydowej, to kreuje nam się takie rozwiązanie, które może być na dobrą sprawę wykorzystane w różnych konfiguracjach. Ale to, co pan pułkownik mówi, to właśnie nic nowego, bo już kilka wieków przed Chrystusem Sun Tzu w Sztuce Wojny właściwie przedstawił takich 13 złotych zasad, jak rozkładać od wewnątrz przeciwnika. Czyli można powiedzieć, że właściwie przez te 20 kilka wieków to niewiele się zmieniło, tylko udoskonaliły się te metody. Tak, tutaj tak. Kolega podniósł tą kwestię na samym początku, mówiąc, że wojna hybrydowa nie jest jakimś cudem, który żeśmy odkryli, tylko jest to do tej pory znana teoria wąskiej grupie ludzi, a dzięki czy przez to, że Rosjanie zaingerowali w działania na Ukrainie, wojna hybrydowa ujrzała światło dzienne w nowym wydaniu. Natomiast zasady walki, które określił Sun Tzu, ma pan absolutnie rację, pochodzą od wieków i od wieków nie były zmieniane, są tylko dostosowywane przez ten pryzmat historii i zmian technologicznych armii do współczesnych realiów. Jeżeli weźmiemy taki obszar, który jest określany jako operacje informacyjne czy działania informacyjne, to po prostu zmieniły się narzędzia. Bo w tym obszarze możemy wyróżnić między innymi dezinformację wojskową, czy też właśnie działania psychologiczne, a więc wpływanie na postawy, czy wręcz wolę na przykład kluczowych przywódców, liderów, dowódców, ale również całych grup społecznych, czy wręcz społeczeństw. Po prostu zmieniły się narzędzia. W czasie II wojny światowej można to było realizować przy pomocy ulotek, przy pomocy radia. Dzisiaj można się posłużyć zupełnie innymi narzędziami, tak? Bo są media społecznościowe, bo media publiczne to również telewizja i tak dalej, i tak dalej. A więc to spektrum oddziaływania, jeżeli chodzi chociażby o właśnie działania psychologiczne, jest znacznie szersze niż kiedyś. No, w związku z tym, że teraz wszyscy używają tych najnowszych zdobyczy techniki, no to również coś, o czym Sun Tzu czy Clausewitz nie mogli pisać, ale na przykład walka elektroniczna, czy w ogóle prowadzenie działań w sieciach komputerowych, czy na przykład możliwość zakłócenia bankowości elektronicznej. Można sobie wyobrazić, co to mogłoby spowodować, gdyby na przeciąg kilkunastu godzin wprowadzić tam jakiekolwiek zakłócenia. Jaka powstałaby panika wśród tych, którzy nie mogliby tych pieniędzy wyciągnąć z bankomatu, bądź tych, którym nagle by coś zginęło na koncie. A czy były już przeprowadzane tego typu akcje? Tak. To, że strona Federacji Rosyjskiej zablokowała dostęp do bankomatów ukraińskich, to jest fakt odnotowany nawet przez stronę ukraińską i Ukraińcy wcale nie kryli tej ingerencji Federacji Rosyjskiej. Ja tutaj chciałbym jeszcze wrócić do tezy, którą podniósł kolega w kwestii rozprzestrzeniania tej informacji. Otóż takie hasła jak Russia Today i Sputnik to są dwa hasła pokazujące, jak daleko Federacja Rosyjska może wykorzystać środki masowego przekazu w kreowaniu własnego przekazu. A więc sposób, w jaki pokazywana jest strona ukraińska, sposób, w jaki dezinformowane są społeczeństwa, szczególnie Europy Zachodniej, pokazywane są różnego rodzaju animozje między Francją, Niemcami, między Brytyjczykami, którzy wychodzą w tej chwili z Unii Europejskiej. Dalej eksponowane są rozbieżności między stroną polską, litewską, a ukraińską i polską w zakresie relacji międzynarodowych. czy chociażby ostatnia sprawa kwestii przyjęcia takiej, a nie innej formy ustawy rozstrzygającej pewne historyczne uwarunkowania. To jest argument, który strona rosyjska od początku do samego końca wykorzystuje, właśnie korzystając z mediów i z możliwości, jakie stwarzają dzisiaj zarówno telewizja, jak i internet, jak i radio. Generalnie cały ten obszar działań informacyjnych czy operacji informacyjnych to polega przede wszystkim na wykorzystaniu słabości przeciwnika. Ale najpierw te słabości trzeba rozpoznać, zidentyfikować, przeanalizować, w jaki sposób i w którym momencie będę mógł je wykorzystać, i wówczas trzeba zbudować odpowiednie narzędzia i potem po kolei, punkt po punkcie, realizować całą przyjętą, wręcz powiedziałbym, strategię prowadzenia tego typu działań po to, żeby zdekomponować, zdestabilizować państwa, może nawet cały sojusz. No właśnie, to co pan pułkownik mówi o rozpoznawaniu słabości w celu uderzenia w te słabe punkty, to wspomniany już Sun Tzu pisał, że właściwie jest, ideałem jest taki atak, żeby przeciwnik nawet się nie zorientował, że jest zaatakowany. Jest taka ciekawa książka pułkownika Josepha Douglasa, specjalisty CIA do spraw walki z narkotykami, gdzie ona nosi tytuł Czerwona kokaina. I on tam pisze, jak służby chińskie i kubańskie, właściwie one inicjowały całe szlaki przemytnicze narkotyków i tworzyły nowe rynki narkotykowe w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, zidentyfikowały słaby punkt i prowadziły działalność w celu takiego rozkładu społeczeństwa amerykańskiego. Pan pułkownik już tym. Tak, bo to jest ewidentna słabość. My bardzo często, mówiąc o bezpieczeństwie narodowym, w takim potocznym rozumieniu, kojarzymy bezpieczeństwo przede wszystkim z bezpieczeństwem militarnym, ewentualnie z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem wewnętrznym. A bezpieczeństwo jest wielowymiarowe i jeżeli mówimy tutaj o wykorzystaniu słabości, to właśnie środowiska o charakterze przestępczym, ci, którzy, skoro tutaj była mowa o narkotykach, ci, którzy sięgają po narkotyki i są od nich uzależnieni, środowiska dotknięte różnego rodzaju patologią czy wykluczeniem, to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego zagrożenie w kontekście bezpieczeństwa społecznego. I o tym też musimy pamiętać, że przeciwnik może te środowiska, te grupy wykorzystać, po prostu zaostrzając sprzeczności. To Karl Raimund Popper, kiedyś opisując bolszewików, mówił o czymś takim, o zaostrzaniu sprzeczności. No u bolszewików to chodziło o zaostrzanie sprzeczności między pracą a kapitałem, ale dzisiaj myślę, że Federacja Rosyjska może mówić o zupełnie innym zaostrzaniu sprzeczności właśnie w tym kontekście społecznym. Pan pułkownik Wrzosek. Tak, tutaj mówiąc o tych punktach słabych, my określamy je bardzo często jako elementy kluczowe w ustalaniu oceny środowiska operacyjnego, bardzo często wskazuje się na taki element jak autorytety społeczne. I te autorytety społeczne czasami padają ofiarą takiej machinacji. To znaczy głoszą poglądy zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale one są właściwie ukierunkowane i właściwie wykorzystane poprzez promowanie różnych cytatów. A to nie są agenci wpływu w takim razie? No różnie możemy to definiować. Możemy to definiować również jako pożytecznych idiotów, tak? Idea jakby pozostaje ta sama, że wykorzystując określoną wiedzę, jesteśmy w stanie ją we właściwy sposób spreparować i przygotować do takiej publikacji, aby odbiorca postępował zgodnie z naszymi zamiarami. Bardzo często wykorzystywane są różne zachwiane społeczne pozycje. Właśnie po to, żeby ci ludzie, demonstrując określone przywiązanie do określonych wartości, systemów, prezentowali takie, a nie inne postawy, za którymi pójdą następni. W myśl zasady, dzisiaj oni, jutro my, a w związku z tym musimy się zjednoczyć. I trzeci element, który się tu pojawił, to są różne sprzeczności właśnie na płaszczyźnie społecznej, na płaszczyźnie etnicznej, bardzo często na płaszczyźnie narodowej. My jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji jako kraj, bo mamy jedną wspólnotę narodową. ale jest bardzo wiele krajów w Europie, gdzie ta wspólnota narodowa nie jest aż tak mocna. Przykład Belgii, która jeszcze niedawno, chyba 10 lat temu, groziła rozpadem. Dzisiaj mamy taki przykład Katalonii. Mamy szereg innych regionów, które korzystają z określonej fali zmian, dążą do uzyskania autonomiczności. To jest bardzo dobre pole do generowania różnego rodzaju rozkładów społecznych właśnie w kategoriach operacji psychologicznych, w kategoriach operacji informacyjnych. No właśnie, bo w tym rozdziale o walce informacyjnej i tych operacjach psychologicznych pisze pan, że mogą one polegać na kreowaniu fałszywych zagrożeń, wzmacnianiu pewnych podziałów światopoglądowych, ale także, że wizja historii przedstawiana przez różne ośrodki może właśnie wpływać też na podwyższanie tej temperatury sporu i być elementem tej wojny informacyjnej. Tak, historia jest takim bardzo wdzięcznym tematem dla wszystkich, którzy usiłują wykreować nowe rozwiązania. Bowiem interpretacja historii pozostawia zawsze wiele do życzenia. Historycy ustalają fakty, natomiast interpretacja tych faktów leży zawsze po stronie tego, który z tych faktów korzysta. I teraz wyciąganie animozji między Polakami a Ukraińcami, pokazywanie niegodziwości niemieckich, czy prezentowanie rozwiązań z zakresu jeszcze, czy z czasów potopu szwedzkiego, prowadzi do takich właśnie zachowań. My w sposób naturalny jako ludzie przypominamy sobie te złe momenty, złe chwile i odrzucamy czas bieżący. Proszę zwrócić uwagę, jak ładnie Rosjanie rozgrywają kwestie wydarzeń, które miały miejsce na Ukrainie, na Litwie, na Łotwie, w Estonii. Każdy element, który w zaszłości historycznej wskazuje na to, że to te kraje zawdzięczają, że tak powiem, wolność Związkowi Radzieckiemu, jest mocno podkreślany. Nikt nie podnosi kwestii, że przez wiele lat te kraje nie były suwerenne właśnie z tego powodu, że przynależały do Związku Radzieckiego. Czyli odwrócenie tej historii, pokazanie jej w takim świetle, w jakim jest ona korzystna dla agresora, stanowi swego rodzaju oręż. Posłużę się takim przykładem, z którym w większości żeśmy się już spotykali w historii. Pierwszy element to jest wskazanie, że grupa społeczna lub narodowość, która żyje razem z nami, ma lepiej. I zadanie pytania, dlaczego? W czym oni są lepsi, że mają lepsze warunki funkcjonowania, że mają więcej fabryk, że mają więcej sklepów, że lepiej funkcjonują. I to już powoduje pewnie animozję. Nikt nie wchodzi w szczegóły. Każdy sięga do historii. Dlatego powiedziałem, że historia jest takim dobrym orężem w walce czy w kreowaniu scenariuszy operacji informacyjnej. A skoro tutaj kilka razy padła nazwa Ukrainy, to korci mnie zadanie takie pytania, czy dzisiaj polscy strategzy wojskowi analizują to, co się dzieje na Ukrainie, te poszczególne elementy tej wojny, od Krymu, te działania hybrydowe, aż do poprzez apogeum tych walk w Donbasie, aż do dzisiejszej tej wojny pozycyjnej, bo tam cały czas toczy się wojna. Do nas te rzeczy nie docierają, ale tam codziennie są tak zwane pierestrzałki. Tak. Dobre określenie wojskowe. Te wydarzenia cały czas są oczywiście analizowane, ale może posłużę się takim przykładem, kiedy mieliśmy do czynienia, no ten najbardziej widoczny etap konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, kiedy toczyły się w Donbasie walki, kiedy jednostki ukraińskie zostały nagle okrążone, musiały z tego okrążenia w jakiś sposób wyjść, prowadziły działania na połączenie, jak to się mówi we współczesnej terminologii wojskowej. To bardzo szybko się okazało, że Ukraińcy, gdyby sięgnęli do historii, to sięgnęliby do niemieckich dokumentów operacyjnych z okresu II wojny światowej, gdzie na przykład rejon Surmohiły był doskonale opisany i to niemieckie studium operacyjne z tamtego okresu jest dostępne w internecie. Ono nie jest zamknięte w archiwum. Więc to jest tylko kwestia tego, w jaki sposób tą historię będziemy wykorzystywać. Trzeba mocno sobie tutaj wyraźnie jakby powiedzieć, że wszystkie konflikty zbrojne są przedmiotem wielu analiz. Obojętnie, czy są one prowadzone w ramach Sztabu Generalnego, czy są prowadzone w ramach Akademii Sztuki Wojennej, gdzie na dobrą sprawę problematyka nowych konfliktów zbrojnych jest na bieżąco niemalże wprowadzana do programów kształcenia. To, o czym dowiadują się nasi studenci, to dowiadują się o syntezie i wnioskach, jakie można wygenerować na podstawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ale to, o czym wspomniał tutaj kolega, to nie jest tak, że każdy konflikt wnosi tylko i wyłącznie nowe rozwiązania. Obrona Mariupola to jest taki przykład, gdzie rozbudowa inżynieryjna 7 kolejnych fortyfikacyjnych obiektów i 7 kolejnych linii obrony stanowi dowód na to, że stare wojny, w rozumieniu wojen pozycyjnych, odnoszą skutek. To właśnie dzięki tej obronie, takiej pierścieniowej, Rosjanom nie udało się przejąć Mariupola i nie udało się w pełni zapanować nad Morzem Azorskim. To ta miejscowość, czy ten kompleks właściwie wielu miejscowości położonych wokół, stanowi przeszkodę do lądowego połączenia Rosji z Krymem. I tak długo, dopóki Ukraińcy będą bronić Mariupola, tak długo Rosjanie nie będą mogli zapewnić regularnej komunikacji w sferze lądowej właśnie ze względu na dobrze zorganizowaną obronę inżynieryjną w tamtym rejonie. Mówicie panowie o wyciąganiu wniosków z tych konfliktów, jakie toczą się teraz. Przed Ukrainą był konflikt w Gruzji. Tam doszło do takiej sytuacji, że Gruzja kupiła drony od Izraela, a potem okazało się, że Rosjanie dysponowali kodami do tych dronów. I czy na przykład z tego można... Czy z tego na przykład Polska mogłaby wyciągnąć jakiś wniosek, czy może wyciągnięto jakiś wniosek dotyczący właśnie zabezpieczenia się od tej strony? Ja myślę, że najlepszym dowodem na to, że siły zbrojne wyciągają określone wnioski i prowadzą tego rodzaju analizy, jest fakt, że budujemy, jak pan to nazwał ładnie, drony, a generalnie dla nas są to bezpilotowe środki rozpoznawcze czy bezzałogowe środki bojowe, ten system w oparciu o własne rozwiązania. I warunkiem podejścia do współpracy z Polską jest przekazanie właśnie, jak to ładnie mówią, kodów źródłowych, czyli zabezpieczenia w pewien sposób możliwości przekazu informacji osobom trzecim czy stronom trzecim. Oczywiście my możemy kupić za każdym razem sprzęt z najwyższej półki, ale jesteśmy tylko i wyłącznie jego operatorami. Żeby być w pełni użytkownikami, musimy mieć dostęp do oprogramowania. I to jest ten warunek, który muszą spełnić wszystkie firmy, chcąc w jakikolwiek sposób wejść na rynek polski i sprzedać jakiekolwiek nam uzbrojenie i wyposażenie. Czyli jeżeli byśmy kupili broń bez kodów, to znaleźlibyśmy się właściwie w sytuacji kogoś, kto ma pojazd, ale kierowcą może okazać się ktoś inny. Znaleźlibyśmy się w sytuacji, w której naciskamy Enter, rakieta schodzi z prowadnicy, i po zejściu z prowadnicy eksploduje, bo cel nie zostałby zatwierdzony przez ludzi, którzy mają dostęp do kodów źródłowych. A skoro mówimy już o takich bardziej skomplikowanych rodzajach broni, to w pańskiej książce Wojny przyszłości jest cały rozdział poświęcony nowym rodzajom broni. To opisy niektórych z nich brzmią jak rozdziały z książek science fiction, ale one już są w tej chwili w użyciu. No, mnie zaciekawił ten fragment dotyczący już konkretnego zastosowania takiej broni na Morzu Czarnym przez Rosjan w 2014 roku. Tak, no wymiar walki radioelektronicznej jest cały czas rozwijany i doskonalony. Cała sztuka jakby uzyskania przewagi informacyjnej polega na tym, aby uniemożliwić przeciwnikowi relatywne oddziaływanie środkami elektronicznymi i sterowanie środkami uzbrojenia. I teraz możliwość wejścia i zakłócenia tych systemów kierowania środkami rażenia jest tą alternatywą, która pokazuje, że możecie dysponować bardzo dobrym uzbrojeniem i wyposażeniem, ale my jesteśmy w stanie przykryć elektronicznie to uzbrojenie i żaden pocisk nie zostanie odpalony. No właśnie proszę powiedzieć o tym przypadku, bo to się jakoś nie przebiło do opinii publicznej, ten przypadek USS Donald Cook. To jest okręt amerykański, który realizuje bardzo ważne zadania operacyjne nie tylko na Morzu Czarnym, ale poprzednio również na Morzu Śródziemnym. i w czasie jednej z misji patrolowych został, mówiąc tak bardzo ogólnikowo, zaatakowany przez samolot rosyjski. Atak nie polegał na ataku fizycznym, tylko użyto tak zwanych działań niekinetycznych, jak kolega tutaj używał tej nomenklatury, czyli przykryto okręt zakłóceniami radioelektronicznymi. Potęga tych zakłóceń była tak duża, że na pokładzie okrętu nie funkcjonowały żadne urządzenia elektroniczne. Żeby upewnić Amerykanów w tym, że nie był to przypadek, samolot wykonał nawrót i ponownie przeprowadził tego rodzaju symulowany atak. Można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby razem z tym samolotem walki radioelektronicznej przyleciały samoloty bojowe. I w momencie, kiedy amerykański okręt został przykryty taką kotarą radioelektroniczną, te rosyjskie samoloty mogłyby bez przeszkód odpalić rakiety, które byłyby w stanie zatopić ten okręt. A czy to nie jest tak, że w momencie, kiedy właściwie jesteśmy zdani na te systemy elektroniczne i one są łatwe do unieszkodliwienia, czy być może powrót do takich czysto mechanicznych broni bez tej elektroniki, którą można sparaliżować, nie byłby jakimś rozwiązaniem? No trudne pytanie, bo panowie trudne pytanie. Natomiast ja myślę, że jeżeli dzisiaj mamy takie właśnie nowoczesne systemy kierowania ogniem, to bardzo dobrze, ale jeżeli w procesie szkolenia wojsk będziemy zaczynać jednak od takich prostych narzędzi, to zawsze może przynieść ten pożytek, że w momencie, kiedy ktoś nam naszą elektronikę zakłóci, to ktoś przesiądzie się na urządzenia analogowe i być może artylerzyści zamiast korzystać z systemu kierowania ogniem Topaz, po prostu starą busolą typu PAB zrobią wcięcia i dalej będą mogli tym ogniem kierować, posługując się prostym aparatem telefonicznym połączonym kablem z stanowiskami ogniowymi baterii. Tutaj kolega podał bardzo dobry przykład. Ja się odwołam do takiego ćwiczenia międzynarodowego, które miało miejsce w Akademii, kiedy przyjechali do nas z systemami komputerowymi i Holendrzy, i Brytyjczycy, i Francuzi. I nagle się okazało, że no po prostu nastąpiła przerwa w dostawie prądu. Wszyscy panowie zamknęli laptopy i wyszli na przerwę. Natomiast polscy oficerowie wzięli, mówiąc kolokwialnie, ołówki i na piechotkę za pomocą kalkulatorów, które były na baterie, przeliczyli wszystkie dane potrzebne do podjęcia decyzji. W momencie, kiedy włączono prąd, sytuacja uległa zmianie. Polscy oficerowie poszli na papierosa, pozostawili wyliczenia kolegom, którzy wprowadzili to do komputerów tylko po to, żeby potwierdzić, że wyliczenia zostały prawidłowo zrobione. A więc czasami zachłyśnięcie się, mówiąc wprost, taką technologią nowoczesną prowadzi do różnych skrajnych rozwiązań. No niemniej, nie uciekniemy od tego. Posłużę się konkretnym przykładem. Amunicja dla snajperów w tej chwili ma już cechy inteligentne. To znaczy, że pocisk ma zaprogramowany tor lotu, tak jak do tej pory miały zaprogramowane te tory lotu rakiety. Wszystko chodzi o to, aby trafić obiekt, nie niszcząc niczego wokół. To ma szczególne znaczenie w przypadku walki z terroryzmem, kiedy eliminacja poszczególnych elementów zagrożenia jest na tyle istotna, żeby uniknąć ofiar postronnych, że nie można sobie pozwolić na tak zwane straty uboczne. A więc ta elektronika czasami też wyręcza żołnierzy w podejmowaniu różnego rodzaju decyzji. Jednak proszę pamiętać, że tym ostatnim ogniwem, które naciska ten przysłowiowy enter albo spust, jest zawsze żołnierz i jest zawsze człowiek. Ale ten przykład z nadmorza Czarnego, tego sparaliżowania amerykańskiego okrętu, no pokazuje, że Rosjanie są bardzo daleko zaawansowani, jeżeli chodzi o nowe rodzaje broni. I my czasami mamy taki obraz Rosji, której gospodarka już lada moment padnie, że to jest taki tygrys papierowy, kolos na glinianych nogach, ale z tego, co tutaj słyszę, okazuje się, że być może Rosjanie są do przodu przed Amerykanami, jeżeli chodzi o niektóre rodzaje broni. Tak, no jest to teza bardzo dyskusyjna oczywiście, bo ja mogę odwrócić sytuację i powiedzieć tak. Tylko raz udało się Rosjanom przeprowadzić tego typu atak elektroniczny na okręt amerykański. Dlatego, że Amerykanie w tym czasie szczytali wszystko to, co było wykorzystane do tego ataku i następny atak już nie będzie z takim skutkiem i być może jest taka teza, że Amerykanie specjalnie położyli ten okręt na potrzeby przetestowania możliwości rosyjskich. I dzisiaj już wiedzą, jak to działa. To znaczy, że każdy następny samolot wykonujący tego typu atak elektroniczny prawdopodobnie nie będzie tak efektywny, jak ten, który przyleciał nad okrętem stacjonującym na Morzu Czarnym. To jest oczywiście teza przeciwstawna. W wielu sytuacjach jest tak, że Rosjanie nie demonstrują swoich osiągnięć. Chociażby operacja w Syrii jest takim dowodem, gdzie Rosjanie do ostatniej chwili wstrzymywali się z wykorzystaniem nowoczesnych rakiet. Proszę zwrócić uwagę też, że jedyny lotniskowiec, który został użyty, też wykonał taki bardziej marsz manewr, jak był wykorzystywany operacyjnie. A więc to są też takie sygnały ze strony rosyjskiej, jesteśmy gotowi, natomiast proszę nas nie prowokować. No i w drugą stronę, Rosjanie bardzo często naruszają przestrzeń powietrzną, testując system obrony powietrznej NATO, prowokując pewne incydenty w powietrzu, zadając pytanie, co dalej. Takim testem według niektórych analityków było właśnie wysłanie grupy Wagnera. Jak daleko posuną się Amerykanie? No i jak widać, Amerykanie posunęli się bardzo daleko, wychodząc z założenia, że granice cienkiej czerwonej linii są po to, żeby ich nie przekraczać. No pewnie dlatego, że też Donald Trump jest prezydentem, a nie Barack Obama, który zapowiadał ileś razy, że nie pozwoli na przekroczenie tych granic, one były regularnie przekraczane. Ale to taka mała dygresja. Natomiast w pańskiej książce no, najbardziej prawdopodobny jest ten przykład broni geofizycznej, czyli wykorzystywania sił przyrody, kataklizmów, no, wydawałoby się naturalnych, bo huragany, trzęsienia ziemi są traktowane jako kataklizmy naturalne, a tymczasem okazuje się, że one nie muszą mieć wcale naturalnej przyczyny. No, cały problem polega na tym, że nie ma wystarczająco dużo argumentów i dowodów na to, że ktoś w tej przyrodzie dokonuje zmian. Możemy zakładać z punktu widzenia naukowego, że są takie możliwości. Możemy również na bazie zachodzących zjawisk przypuszczać, że ktoś dokonuje tego typu manipulacji, ale to jest tak jak w broni czy w systemach cybernetycznych. Dzieje się coś i nie zawsze nad tym czymś mamy kontrolę. I chyba najgorszym momentem jest chwila, w której ludzie dojdą do przekonania, że zaczęli panować nad pogodą. Bo w tym momencie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą skutki tego typu użycia broni. Natomiast sam fakt, że ktoś taką bronią dysponuje dla strony potencjalnego agresora czy potencjalnego przeciwnika, jest już pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Czy tą broń można wykorzystać? Tak. I wykorzystywali ją Amerykanie w Wietnamie, powodując celowe opady po to, żeby rozmydlić drogę czy szlak Ho Chi Minha, aby nie dostarczano Wietnamczykom broni. Czy te ostatnie huragany, czy opady śniegu na Florydzie, to jest skutek manipulacji w pogodzie? Nie ma na to dowodów, ale nie ma też dowodów, że nie jest. A więc broń geofizyczna, pozostająca jeszcze w sferze marzeń, zaczyna tak pomału docierać do świadomości nie tylko wojskowych. A czy biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówiliśmy, te nowe sposoby prowadzenia działań wojskowych, nowe rodzaje broni, czy możemy powiedzieć, że Polska jest jakoś przygotowana na te nowe zagrożenia? To jest pytanie bardzo złożone, dlatego że udzielając odpowiedzi jednoznacznej tak, zapewniamy wszystkich, że jesteśmy bezpieczni. A to oznacza, że nie musimy nic robić i to jest najbardziej złudne. Bezpieczeństwo jest takim wyzwaniem, które jest bardzo kosztowne i wymaga szeregu nakładów. Nie jest to tylko i wyłącznie zmartwienie armii. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy mieliśmy sytuację z nielegalną migracją, z napływem różnego rodzaju uchodźców, to służby graniczne podjęły pierwsze działania. to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było na tej pierwszej linii, jakbyśmy powiedzieli, walki. Wojsko jest w tym momencie w odwodzie. A więc sama struktura różnego rodzaju zagrożeń powoduje, że różne czynniki, różne elementy systemu obronnego państwa powinny zafunkcjonować. Z punktu widzenia wojskowego robimy przynajmniej wszystko, aby nie dać się zaskoczyć, to po pierwsze, a po drugie stworzyć takie możliwości, aby w miarę szybko dokonać rozstrzygnięcia korzystnego dla Rzeczypospolitej. No to chociaż taki pozytywny akcent na koniec, że rozumiem, że nigdy nie można powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni tak, jakbyśmy chcieli, ale musimy nad tym czuwać. No i cieszę się, że pan... Civis pacem parabellum, jak mówili starożytni Rzymianie. Także chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Bardzo dziękuję panom za gościnę w studiu. Moimi gośćmi, przypomnę, byli pan pułkownik profesor Marek Wrzosek, autor książki Wojny przyszłości, oraz pan pułkownik doktor habilitowany Juliusz Tym z Akademii Sztuki Wojennej, obaj panowie wykładowcy. Państwu zaś bardzo dziękuję za uwagę. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz Górny. Destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and though it hurt me so bad in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Zapraszamy do reklamy.